după tinere se poate rău. Trece vremea și vine altul adânc, parcă n-am fost om nici costea să ne oplinesc, mă. Trece vremea, trece și mă trec și eu, după tinere se-mi pare rău. Trece vremea și vine altul adânc, parcă n-am fost om nici când. Și-aș mai da vreo 6-7 chile, nu se lipește, Doamne, de mine. De 3 zile beau și nu mă văd, s-a făcut, Doamne, vinul oțet, mă. Și-aș mai da vreo 6-7 chile, nu se lipește, Doamne, de mine. Ce bună-i, Doamne, băutura, ce bună-i, Doamne, băutura, măi, când o vei și cântă muzica. Opa, de-re-de-re-de-da, de-re-da, opa, de-re-de-re-de-da, opa, de-re-de-re-de-da, de-re-da, de-re-de-re-de-da. Ce bună-i, Doamne, băutura, ce bună-i, Doamne, băutura, măi, când o vei și cântă muzica. Opa, de-re-de-re-de-da, de-re-da, opa, de-re-de-re-de-da, opa, de-re-de-re-de-da, de-re-da. Am iubit în lumea asta fete, am iubit și blonde și brunete. Blondele au gura trandafir, măi, brunetele boboce de crin. Da-i aia, aia, aia și nu mai vrea. Ce bună-i, Doamne, băutura, ce bună-i, Doamne, băutura.